أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدايات كريمة كي يوسو بحسنري یو د دې جنا دویم با شروع کیږي د غي خلاصه دویم ربط دریم عنوان سلورم حاصل د آیات او پنځم تشریح د الفاظو او شپږم یو څو وضاحتونه دي اووم یو روایت دی او د ائمه او اقوال دي او اتم بیا هغه کارونه ذکر کوو چې په هغې باندې سړی عابد جوړیږي. نو یو د دې باب خلاصه دویم ربط او عنوان د آیات حاصل تشریح د الفاظو یو څو وضاحتونه او یو روایت او د ائمه او اقوال او بیا کارونه ذکر کوو چې په هغې باندې سړی عابد جوړیږي. نو د دویم باب خلاصه دا ده چې د دې جنا دویم باب د اول حصې شروع کیږي د یو کم څلوېښتم پورې. په دې کې دعوه د توحید ده او بیا پنځه دلایل عقلیه دي او ثمره د دلایلو ده. بیا صدق د پیغمبر او د قرآن بیانیږي. بیا تخویف او بشارت او جواب د شبهې. بیا څلور نعمتونه دي. اول دا چې د نشته مې شته کړی. دویم د ځمکې هر څه مې ستاسو پیدې لپاره پیدا کړي دي. دریم ستاسو د نیکه تعظیم مې کړی و. څلورم دا د هغې توبه مې قبوله کړې وه. نو دا یې حاصل دی د دې دویم باب چې په دې کې دعوه د توحید ده او په هغې باندې دلایل دي پنځه. بیا ثمره د دلایلو ده. بیا صدق پیغمبر او د قرآن بیانیږي. بیا تخفیف او بشارت دی. بیا جواب د شبهې دی او بیا څلور نعمتونه دي. د دې آیت ربط د مخکې صدا دی چې مخکې عظمت د قرآن بیان شو، اوس مقصد د قرآن بیانیږي. د قرآن مقصد څه دی؟ د یو الله تعالی بندګي کول، هغې ته دعوت ورکوي یا ایها الناس اعبدوا سره. نو مخکې عظمت د قرآن، اوس مقصد د قرآن بیانوي. دویم ربط دا دی چې مخکې شل آیتونو کې تمهید و او په هغې کې د درې ډلو بیان و. د درې ډلو بیان و بطور تمهید چې کله سړی مسله بیانوي، حق بیانوي، نو مخاطبین درې ډلې کېږي. یو مؤمنان، دویم کافران او دریم منافقین. د هغې صفات بیان شو، د هغې د دنیا او د آخرت حکمونه بیان شو. نو اوس هغه درې واړو ډلو ته دعوه خطاب کوي او دعوت د توحید ورکوي چې ایها الناس اعبدوا. په دې کې دعوت دی دغه درې واړو ډلو ته، مؤمنانو ته، کافرانو ته، منافقانو ته. او دا دعوت یا دا دعوه په دې صورت کې درې کرتې تکراروي. یو دلته وایي یا ایها الناس اعبدوا، بیا وروسته وایي والهکم اله واحد، بیا وروسته وایي الله لا اله الا هو الحي القيوم. نو درې کرتې دا دعوه د توحید دې صورت کې تکراروي. د آیات عنوان څه دی؟ د آیات عنوان دا ده چې دې کې دعوه د توحید ذکر کوي او په دې کې دوه قسمه توحید ذکر کوي، توحید فی الالوهیت او توحید فی الربوبیت. یا ایها الناس اعبدوا دا توحید فی الالوهیت دی او الذی خلقکم نرستا توحید فی الربوبیت دی او توحید فی الربوبیت دلیل ګرځي د توحید فی الالوهیت دپاره. نو دوه قسمه توحید بیانیږي، توحید فی الالوهیت، توحید فی الربوبیت. او توحید فی الربوبیت دلیل ګرځي د توحید فی الالوهیت دپاره. او دین زمان استازان تعبیر کوي په دلایل عقلی او سره. دا کم توحید کی روبیت چی بیانیگی دا دین تعبیر کئی پا دلائل عقلی و سر. حاصل دا آیت داری چب دیات کی دعوت توحید ذکر کئی او دو دلائل ذکر کئی، یو دلیل سرے الذی خلقکم او دویم دلیل والذین من قبلکم او دا دی فائدہ بیانی چی و تقوی لعلکم تتقون. نو بہرحال دیات کی دعوت توحید دا دو دلائل لی او فائدہ ذکر کئی اللہ دا بندگی چی و تقوی را او دیکھ اللہ تعالی معرفتم بینی دلائل عقلی و سرا اللہ قدرتون دی دا اللہ معرفت دے. یا ایوہ الناس اعبدو بل بحث دے کی تشریح دا الفاظ را نو یا ایوہ الناس کی دا یا حرف ندا را حرف ندا دا متوسط دا پار رازی او قرآن کریم کی پہ حروف نداو کی صرف یا استعمال شوی حروف ندا پنجری پائے کے صرف یا استعمال شویدہ یا ایہا الذین آمنو یا ایہا الناس یا ایہا النبیو دا یا قرآن کی بیڑے راجی اور دا یا ایہا الناس خطاب پا قرآن کی اتل لسکارتا راغرے رہے اور دا والذین من قبلکم نمراد دا دی پیرونو نکونے دی دارنگی دی بوتان تی مراد دی چگور استاس خالقم اللہ رہے او استاس دے پرون نکونو خالقم یو اللہ دے نو ار کرش خالقم یو اللہ دے نو بندگی دے یو اللہ تعالی و کئی او لعلکم تتقون دا لعل دا شک و امید دا پار رازی لیکن دا اللہ پا کلام کی چراشی نو پا مانا دا یقین سرائی لعل دا شک و امید دا پار رازی خود اللہ پا کلام کی دا یقین دا پارائی او دا اعبدو امر دے دا امر قرآن کی حکم دے شکارتا ذکر شوئے دے خو گو رئی پا دے جا کی او شو وضاحتو ندی اول وضاحت دا رئی شایوہ الناس چیتا خطاب عام وی پا دے خطاب عام کی نکتہ دا دا چیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت دا دا طول خلقو دا پار شوئے ہو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ٹوری دنیا تعالیٰ لے گلے ہو نب دے وجبانی خطاب عام ذکر کئی ٹول خلقو تا خطاب کئی. دو مزاد دیات کے دارے چی اعبدو عبادت نا مراد دلتا توحید دے عبادت تو کئی سمانا اللہ یو گنائی دے یو اللہ بندگی یو کئی اللہ عبادت تو کئی طریقہ توحید باری عبادت پا مانا توحید سر دے والی ندی سو وجری یو وجہ خدا را عبداللہ ابن عباس سے جن ہوئی سکم زی کہ عبادت پا قرآن کی راغل نمرات نسی توحیدی ندی وین آغا مانا کئی وحیدو ربکم نا مانا دا آغا مفسرین نقل کئی ابن کثیر مدارک جلالین طول درین نقل کئی چی اعبدو ربکم مانا سدا وحیدو ربکم اللہ یو وگڑی نا عبادت پا مانا دا توحید سر رئی چلی یو اللہ بندگی ہو کئی یو دلیل او قرینہ دا عبداللہ باسن ہو قول لے دویم قرینہ و دویم دلیل پی رستا نتیجہ را چی فلا تجعل اللہ اندادا آلتا نہی کئی دا شرکنا نو فلا تجعل اللہ اندادا دام قرینہ دا دی بانی شعبات پا معنی دا توحید سر رے دریم قرینہ دارا چگور عبادت مراد توحید ذکر ہے چ مشکین خو اللہ تعالیٰ عبادت کاو خو اللہ تعالیٰ یو نہ گاڑا عبادت خدا اللہ کاو خو اللہ تعالیٰ یو نہ گاڑا یعنی توحید نہ مانا عبادت مانا خو عبادت طریقہ توحید نہ مانا نہ کدا باس من اصول کے کلے ہو سورۃ مومن دولسم کے راضی دارنگی سورت زمر پنج سال وقتم کی داغ سے راضی سورت سواد پنجم اور سورت سواپات پنج درشم کی اور سورت بنی اسرائیل شپاک سال وقتم کی داغ سے راضی مشکین و انکار اصل کے توحید نہ کہو توحید نہ مانا اللہ عبادت کہو اللہ عبادت انکار نہ کہو خو انکار د چا نه کاو د توحید نه کاو. او د دې مثال ابن قیم رحمه الله وایي چې څومره کافرانو مشرکینو هغې د الله نه انکار نه کاو، د الله د وجود نه منکر نه و، بلکې هغې انکار د چا نه کاو د توحید نه کاو. هغوی څومره ډلې چې تېرې شوي دي نو هغه ټولو الله معنه د الله د وجود قائل و، خو انکار یې د چا نه کاو د توحید نه کاو. هغه بیا مثالونه ذکر کړي دي. هغه وایي فصلبا جهلین وشعته ومن ولا هم من عابد الاوثانی، ابو جهل او د نور بت پرستو نه وایي تپوس وکړه، د یهودو نسوارو نه عادیانو سمودیانو نه قوم نوح نه دارنګې د ابلیس نه انکار تپوس وکړه، قوم لوط نه فرعون قارون همان نه، دې ټولو د الله د وجود نه انکار نه کاو، یو هم د الله د وجود نه منکر نه و. دا ټول الله تعالی د وجود قائل و، الله تعالی یې معنه. نو بهرحال د مشرکینو جګړه چې وه بنیادي د انبیاو سره نه، هغه توحید کې و. نو ځکه عبودو د عبادت نه مراد څه توحید دی. نو آیات کې دویم وضاحت دغه و چې عبادت نه مراد څه توحید دی. دریم وضاحت په دې آیتونو کې دا دی چې دا آیتونه د الله تعالی په وجود باندې هم دلیل دی، څنګه چې دی کې د الله توحید بیانیږي او دا دلایل دي د الله توحید باندې. نو دغرنګې دا دلایل هم دي د الله تعالی په وجود باندې. د دې ونه امام رازي نورو مفسرین دین استدلال کړی د الله تعالی په وجود باندې، چې هر کله دا دلایل د الله توحید باندې دلالت کوي نو د الله په وجود باندې په طریقه والا باندې دلالت کوي. او بیا په دې کې حافظ ابن کثیر رحم الله یو روایت نقل کړی، دا ایمو اقوالی په دې باره کې چې نقل کړی دي، یو ګل روایت حافظ ابن کثیر رحم الله دې باندې نقل کړی دی چې په هغې کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې الله تعالی یحیی علیه الصلاة والسلام تر پنځه خبر امر وکړو، چې دې پنځه خبرو په خپله عمل وکړو، بني اسرائیلو ته هم دا پنځه خبرې بیان کړه. نو د یحیی علیه الصلاة والسلام نه لږه سستي وشوه، عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تا ته پنځه خبر امر شوی و چې دې په خپله عمل وکړو، بني اسرائیلو ته هم دا وښیوه چې هغه هم په دې عمل وکړي. نو بني اسرائیلو ته دا پنځه خبرو ته دعوت وکړه، تبلیغ یې ورته وکړه، که نه چې زه ورته دې تبلیغ وکړم. نو یحیی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې یا اخي انی اخشا ان سبقتنی ان اعذب او یخسف بی، هغه ته وایي وروره زه یېرېږم که ته زما نه مخکې والی وکړې، یعنې دا پنځه خبرې ته خلکو ته بیان کړي، الله ما له عذاب راکړي په ځمکه ومنډي. نو په دې وجه یحیی علیه الصلاة والسلام ټول بني اسرائیل بیت المقدس کې راجمع کړل، بیت المقدس یې ډک شو، یو لوړ ځای ته یحیی علیه السلام وخود بیان یې شروع کړو او خپل قوم ته وایي، ای قوم، الله ما ته د پنځه خبرو امر کړی چې زه هم پرې عمل وکړم، او تاسو ته هم امر کوي چې تاسم او زه تاسو ته هم امر کوم چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ. او پنځه خبرې کمې کمې دي، پنځه خبرو کې یو دا ده چې د الله بندګي کوئ، شرک وسمه کوئ. ځکه ویل د دې مثال داسې لکه یو سړی دی غلام والي په خپلو روپو سرو سپینو باندې غلام واخلي، دا غلام چې دی کاروبار کوي، مزدوري کوي، خو آمدنی او ګټه چې دی د مالک نه ماسیوه بل چاته ورکوي. نو ایا تاسې دا غواړئ چې ستاسې غلام دغه رنګ وي؟ نو دغه رنګ الله تعالی ستاسې خالق دی، رازق دی، د الله بندګي وکړئ، د الله سره شرک مه کوئ. اوله خبره دا وه چې دا یحیی علیه السلام بني اسرائیلو ته بیان کړه چې یو الله بندګي وکړئ، شرک وسه مه کوئ. دویمه خبره یې ورته دا بیان کړه چې زه تاسې سره لمانځه امر کوم، ځکه چې کله بنده په مانځه ودرېږي یا الله مخ د بنده طرف ته وي، بنده ته متوجه نو یو طرف بل طرف ته ګورئ مه، مانځه مونږ چې کوي په توجه باندې کوئ. نو دویمه خبره ورته نه مانځه وکړه. درېمه خبره ورته دا وکړه چې تاسو امر د رجوع کومه، ځکه ویل د رجوع مثال داسې یو سړی د هغه سره مشکو یو همیانۍ یو ډله کې یو جماعت دی، د هغې سره یو ملګری دی، په هغې سره مشکو همیانه یوسی نو د ټولو کسانو باندې مشکو خوشبوئی به لګي او دو روجدار د خلی بدوی الله پاک ته د مشکو د خوشبوئی نم ډیر زیاته خوخره او ډیر او تخه لګي نو درې ما خبره ته د روجی وکړه سلوره مې وته چې تاسو امر د صدقو کوم د خیراتونو کوم صدقې کوي ذکر صدقو مثال دا چې لکه یو سړی دشمنانو قیدی کړی داغه لاسونه د سټونو سر سره تړلی او روان کړی د دې لپاره چې دنه د سر قلم کې سر تی کړ کی نو به دا باندې دا دشمنانو ته وایي چې تاسو نه پیډه در کوم نو ما موج نه زمانه چې پیډه واخلې جرمانه را نه واخلې نو دا سره د خپل نفس سره نه پیډه ورکې لګ او ډیر ټوله ورکې تر دې چې ځان آزاد کی نو دغه نه مثال د صدقو دی لکه سړی په پیډه او جرمانه باندې دشمنان آزادی یو خلاصېږي نو دا نه په صدقو باندې انسان د مصیبتونو نه خلاصېږي پینځمه خبره او صدا وکړه چې زه د الله تعالی د ذکر امر کوم چې الله ډیر یادوي و ځکه د ذکر مثال دا سره کې اوسې دشمنانو را پاره کړی دشمنان نه منډوي ډیر دشمنان یو مضبوطې قلعې ته ننوځي په هغه کې بچي نو دا نه د شیطان نه سره بچ پاتې کیږي نه په ذکر سره بچ پاتې کیږي د ذکر مثال یو مضبوطې قلعې څنګه چې دشمن نه سره په یو مضبوطه قلعې کې بچ کیږي نو دا نه په ذکر سره انسان د دشمن نه بچ پاتې کیږي نو برحال دا پینځه خبرې چې یحیی علیه السلام ټولو بنی اسرائیلو ته بیان کړې بنی اسرائیل بیت المقدس کې را جمع کړي وو او د دې پینځه خبرو بیان یې ورته وکړو چې د یو الله بندګي کوو شرک مه کوئ لمونځ کوئ په توجه روژه نیسئ خیراتونه ورکوئ الله ډیر یادوئ بیا دې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زم تاسو د پینځه خبرو امر کوم چې ماته الله د هغې امر کړی دی یو دا جماعت اتفاق کې وخت تیروئ دویم د امیر خبرې ته غوږ دی د امیر تابعداري کوئ څلورم هجرت کوئ پنځم جهاد کوئ جماعت کې اتفاق کې وخت تیروئ د امیر خبرې ته غوږ دی د امیر تابعداري کوئ هجرت او جهاد فی سبیل الله کوئ برحال دا وګر حدیث دی خو دې حدیث کې دا خبره راغله چې الله یحیی علیه السلام ته دې خبرې امر کړی و چې بني اسرائیلو ته دا ووایه چې یحیی علیه السلام ته وویل چې دا پنځه خبرې په دې ځان لم عمل کوه او بنی اسرائیلو ته هم د دې بیان وکړه چې هغه هم په دې عمل وکړي نو په پنځه خبرو کې اولنۍ خبره سره د الله بندګي کول او د الله سره شرک نه کول نو یا ایها الناس اعبدوا کې دغه دعوت دی چې خلکو د یو الله بندګي وکړي او د الله سره شرک مه کوئ نو دې یاد کې د الله تعالی د توحید بیان دی د الله د بندګۍ بیان دی کی او مخکې موږ عرض وکړو چې دا یاد څرنګه دلیل په دې کې دلایل دی الله توحید باندې نو دغه رنګه دا دلایل هم دي د الله تعالی په وجود باندې لکه توحید باندې دلالت کوي نو دا علم دا موجودات که بلد یو کوخکته دي مختلف شکلونو والا رنگونو والا مختلف مزاجونو پایدو والا دا ټول دلائل دی د الله تعالی په وجود باندې او به دې زبانی امام رازی رحمه الله اخوا ذکر کړی دی چې او بانډه چې او دا نه چاته پوسو کو چې مد دلیل علی وجود رب تعالی یو بانډه چې نه چاته پوسو کو د الله په وجود باندې څه دلیل دی نو بانډه چې او ثو چې الله نه رفاقی ده ان البعر لا يدل على البعير وان اثار الاقدام لا تدل على المسير اباندا شو تو چې ګوره پښه دا پوخت لالت کې یو ځای کې پښه پاتای نو دا دې دلیل دی چې ځواني وخت یې شوې ده د وخت پښه پاتای نو دا دې دلیل دی چې ځواني وخت یې شوې ده او دا نه ګره قدمونو نه کې دا دلالت پتلو باندې کې یو ځای کې قدم نه کې نو دا دې دلیل دی چې ځواني سنت یې شوې ده نو په سما ان ذات ابراج و ارز ذات فجاج و بحار ذات امواج و د اسمان چې د برجونو والا د زمکه چې پراخه پراخه لارې پکې دي او دریابونه چې دا غټه غټه چپی وي نو الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير، اي دا با دلیل دلالت نه کوي، دلیل بنئ په وجود د آزاد شاډر باریک بینه خبردار دی. نو ګوره باندې چې دینه استدلال وکړو چې اوځه کې پښه د وخ پرته یې، نو دا د دلیل له جبې زی وخ تیر شوی د قدمونو نخی، نو دا نخیر دی دلیل له جبې زی باندې څوک تیر شوی دی. نو دا د اسمانونه آیا دا به د الله په وجود دلالت نه کوي؟ دا اسمان نه چې دی کې بروجونه دي، دا ځمکه چې پراخه لارې کې الله پیدا کړي، دریابونه چې دا غټې غټې چپې وایي، آیا دا به د الله په وجود باندې دلالت نه کوي؟ نو دغه بانډچی په دې طریقه باندې د الله په وجود باندې دلیل ذکر کړی و. امام مالک رحمه الله نه هارون رشید بادشاہ ته پوس وکړو چې د الله په وجود څه دلیل دی. نو امام مالک رحمه الله ورته وایي چې ګوره، دا مختلف لغتونه، مختلف ژبې، مختلف آوازونه او مختلف قسم طرزونه د خبرو، دا د الله په وجود باندې دلیل دی. ګوره، دا یوه مرۍ ده، د یوې مرۍ نه خبرې راخیږي او د هر چا ژبه بېلابېلې، د هر چا آواز د یو بل نه بېلابېلې، آوازونو کې فرق دی، ژبو کې فرق دی، لهجو کې فرق دی. نو دا فرق شا را وستی، دی یو ذات شته چې اب کې دا فرقونه را وستی. نو دا د الله په وجود باندې چې دی دلیل دی. امام ابو حنیفه رحمه الله یو بله طریقه باندې الله په وجود دلیل ذکر کړی و، دا هغه د بعض زنادقه و د هغه نه تپوس کړی و چې د الله په وجود څه دلیل دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې لږ صبر وکړئ، زما یو خبره کې سوچ فکر تللی دی، یو خبر را ته چا وکړو په خبره کې مې سوچ فکر دی. نو خلکو ویل څه خبره ده؟ هغه ویل چې چا راته داسې خبره وکړه چې په دریاب کې او ډکه کشتۍ روانه ده، هیڅوک پکې نشته، نر دې کشتۍ چلوونکی شته، ډریور او مانکي هم نشته، څوکیدار هم نشته، او دا کشتۍ په خپله د دریاب کې زی او راځي او دا چې غټې غټې چپو باندې ورتیریږي او په خپله باندې بس یو راځي او سامانونه وړي راوړي. نو هغه زنادقه ورته وایي چې ګوره، دا خو داسې یو خبره ده چې دا یو عقل والا دا خبره نه مني. دا څنګه کېدای شي چې یو کشتۍ په خپله باندې چلیږي، په خپله دریا په چپو کې زی راځي، د سامانونو ډکه ده، دا خو کېدای نه شي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې تباه شي دا موجودات، شب دیکھ دا دونه لوی کارخانه د عالم، د بر عالم، د اخکت عالم دی، د دې به څوک پیدا کوونکی نه ای. چې یو معمولي کشتۍ بغیر د یو ډریور نه، د یو څوکیدار نه بغیر تګ راتګ نه شي کولی، دریاب کې تلل راتل نه شي کولی، نو دا دونه لوی عالم په خپله څنګه چلیږي؟ دا خو ډېره لویه کارخانه د عالم الله پیدا کړي، او همیشه دا کارخانه د عالم چلیږي، بر عالم، د اخکت عالم دی، قسم قسم مخلوقات دی، موجودات دی. نو دا څنګه په خپله تګ راتګ کوي؟ نو هغه زنادقه چې وه ډېر حیران شو امام بني فرحمه الله دې خبرې سره، او هغې چې ایمان راوړ، چېره موږ پوه شو چې یقیني الله وجود لري. دارنګه امام شافعي رحمه الله نه سوال شو د الله په وجود باندې چې د الله په وجود څه دلیل دی. نو هغه ته چې ګوره، د توت پاڼه چې دې خوند یو دی، یوه پاڼه در توت، خو چې د ریخمو چمجې وخوري، د دې نه ریخم جوړ شي، که د شاتو مچۍ وخوري، دې نه شات جوړیږي، که ګډه بزه غوای وخوري، نو دې نه چې دی پشې او خوشان جوړیږي، او که هوسۍ وخوري، د دې نه مش جوړ شي. ویل ګوره، یوه د توت پاڼه ده، خو دې نه دا مختلف شی نه جوړیږي. نو ګوري، دا مختلف شی نه دې څوک جوړی؟ دا دلیل دې باندې چې داسې یو ذات شته چې دې کې رازونه تغییر او بدلون راولي. دغه د توت پاڼه ده چې کله د ریخمو چمجې وخوري، ریخم ته جوړ شي، که د شاتو مچۍ وخوري، شات ته جوړیږي، که ګډه او بزې وخوري، پچې ته جوړیږي، که غوا او میښې وخوري، خوشان ته جوړیږي، که اوسۍ وخوري، بیا ته مشک جوړ شي. حالانکه شی یو دی، یوه پاڼه ده د توت. نو ګوره، دا دونه بدلونونه څوک راولي؟ دا هم یو الله تعالی راولي. دارنګه امام احمد ابن حنبل رحمه الله دې باره کې تپوس شوی و چې د الله په وجود څه دلیل دی. ناو د الله د وجود دا دلیل چې ګور یو مضبوطه قلعه د اواره دروازه کړکۍ پکې نشته ظاهر طرف یې د سپینو زرو شان ښکاري دننه د سرو زرو شان ته ده ول دې منځ کې د دې قلعه چې دی دیوال وچوي مات شي او د هغې نه یو ښایسته حیوان راوځي هغه اورېدل کوي لیدل کوي ښایسته شکري ښایسته وازي نو څه معنی اشاره انډې ته وکړه چې انډو اګۍ د دې مثال یو مضبوطې قلعه دی مضبوطه قلعه ده اواره ده دروازه کړکۍ کې نشته ښکاره ده اګۍ داسې ښکاري لکه سپین زر دننه ژړې داسې لکه سره زر دې منځ کې دا دیوال مات شي دا پوټکی څه شي مات شي او د دې نه یو حیوان راوځي حیوان څه چرګوړی چې هغه اورېدل هم کوي لیدل هم کوي ښایسته شکل ښایسته وازي نو ګوره د دې کارونو والا څوک دی الله تعالی دی نو بهرحال دا ټول دلایل دي الله په وجود باندې دا د امامانو دا خبرې نقلي دا واقعات هر امام په خپل ځای په خپله طریقه باندې چې دی استدلال کړی نو بهرحال دا د امامانو اقوال دي نو بنډه چې یو قول منځي کړو نو عرضم دا کو چې دا څنګه چې دا دلایل دلایل دي الله د توحید نو دارنګه دا دلایل دي الله په وجود باندې چې الله خالق دی باران وری اسمان چت ګرځولی ځمکې غوړولی باران نه وری بوټی راوباسي نو معلومه شو چې داسې یو ذات شته چې هغه دا کارونه کوي نو دا دلایل هم دي د الله په وجود باندې بله خبره موږ دا کړې وه چې په کومو کارونو باندې سړی عابد جوړیږي نو دې باره کې حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي چې ګوره عبادت سړی پسه ته وایي او پسه کومو خبرو سړی عابد جوړیږي نو هغه وایي عبادت دا نوم د هر هغه شي چې الله یې خوښوي او الله پرې راضي کیږي که هغه اقوال دي او که افعال دي نوم د هر هغه شي دی چې الله یې خوښوي الله پرې راضي کیږي که هغه اقوال دي که اعمال دي نو هغه وایي ګوره مونځ دا هم عبادت دی مونځ سړی کوي د انسان عابد جوړیږي زکات روجې حج دا هم عبادتونه دي رښتیا خبرې کول دا هم عبادت دی سړی پرې عابد جوړیږي پردی امانت صحیح طریقه ورکول امانتونو کې خیانت نه کول دا هم عبادت دی سړی پرې عابد جوړیږي د مور او پلار سره احسان کول نیکي وسه کول د خپلوانو سره صلې رحمي پالل وعدو باندې وفاداري کول امر بالمعروف نهي عن المنکر کول جهاد کول دا ټول عبادتونه دي پرې سړی عابد جوړیږي د ګاونډي سره احسان کول د یتیم مسکین مسافر سره احسان کول د سوارو سره احسان کول دعاګانې کول ذکرونه کول تلاوتونه کول دا ټول عبادتونه دي پرې سړی عابد جوړیږي دغه نه د الله رسول سره مینه کول د الله نه یېره کول په ځان کې اخلاص پیدا کول صبر کول د الله په نعمتونو شکر ادا کول د الله په فیصلو باندې راضي کېدل دا هم عبادتونه دي سړی پرې عابد جوړیږي دانی په الله باندې توکل کول د الله نه امید کول د الله نه یېره کول دا ټول عبادتونه دي نو خلاصه دا ده چې د دین هر کار چې کې د دین هر کار د عبادت دی د دین هر شعبه د عبادت دی په دې سره عبید جوړیږي که هغه امر بالمعروف دی که نهي المنکر ده که جهاد فی سبیل الله دی که دا نور کارونه دي چې کوم مخکې موږ بیان کړه نو دا ټول عبادتونه دي او سړی پرې عابد جوړیږي دا یا ترجمه دا ده یا ایها الناس یا خلقو اعبدوا بندگی وکئ ربکم الذی اذا رفع ساسیا غزات خلقکم چې پیدا کړي وی تاسې والذین واکسا من قبلکم چې مخکې ستاسې نه وو لعلکم تتقون د دې لپاره چې بس شئ تاسو د الله د عذاب نه الله د عذابونه بس شئ تقوا د فکر راشي لعلکم تتقون د دې لپاره چې بس شئ تاسو د عذاب د الله نه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون دا په دې آیت کریمه کې یو څو بحثونه کوو. یو د آیت عنوان سره، دویم د الفاظو تشریح، بل د انداز د شریکان د جوړولو قباحت، بل د الله تعالی سره د شریک جوړولو مثالونه، بل یو څو حکمتونه د آیت کې بیانو، بل په آیت کې د اثبات دوه طریقې راجمع شوې دي، او بل د آیت کې سوال او جواب دی هغه ذکر کوو. نو د آیات عنوان او د الفاظو تشریح او د شریکان د جوړولو قباحت او د الله تعالی لپاره د شریک جوړولو مثالونه، او به یو څو حکمتونه بیانو. دانګې دا بیان کوو چې په دې آیاتونو کې د اثبات دوه طریقې راجمع شوي، او بل سوال و جواب ذکر کوو. نو د آیات عنوان خدا دی چې د آیات کې نور څلور دلیلونه ذکر کوي، او په دې کې د الله د قدرتونو بیان دی. ګوره دا دلیلونه هم دي، دا د الله تعالی د قدرتونو بیان هم دی، او په دې سره الله معرفت هم حاصلیږي، الله پیژندل کیږي په دې صفاتو باندې. دا نعمتونه هم دي، دې ته توحید فی ربوبیت هم وایي. نو دا ټولې خبرې په دې دلایلو کې شته چې دا دلیلونه هم دي، د الله قدرتونه هم دي، دا د الله معرفت هم ورسره حاصلیږي، او دا د الله نعمتونه دي، او دې توحید فی ربوبیت هم وایي. او دا هغه دلیلونه دي چې مشرکینو هم منل، مشرکین هم د دې قایل وو، اصولو کې مونږ دا تفصیل کړی وو، لکه سورة زخرم نه هم کې راځي چې مشرکینو دا منل، سورة لقمان پنځشتم کې هم راځي، سورة عنکبوت یو شپېته او دوه شپېته او درې شپېته هم کې راځي، چې دا هغه دلیلونه دي، خبرې دي چې مشرکین د دې قایل وو، مشرکینو دا خبرې منلې. او د دې پوره تفصیل بے سورة عباس کی راجی دے پینجشتم آیت نو دیو دیر شمع پوری دارنگی دیسو تفسیر سورة نحل وشویتم کشتا، سورة فاتور وشتم کم دے تفسیر شتا. بل تشریح دا الفاظو دلتوی جعلا، نو جعلا پا معنی دا خلقہ بانی دے، او پیراشن حال لے، الذي جعل لكم الارض فراشا، الله غزاد دې چې پیدا کړی تاسو لزمکه فراشا، په داس حال کې چې غوړول شوی ده. او یا جعل په معنا د سویره دی، نو به فراشا دوی مفعول جوړیږي. جعل معنا ګرځولې ده، زمکه فراشا فرش غوړول شوی، نو جعل دوه معنی دی، یو په معنا د خلقه سر راځي، نو به فراشا حال دی. دویم جعل په معنا د سویره سره، نو بیا پیراشن دویم مفعول جوړیږي. پیراشن پرس معنا په شان د پرش باندې ده، لکه څنګه چې په پرش باندې سړی کینی اوده کیږي پې، نو دانګې ځمکه چې ده په دې باندې ناسته ولاړه کیږي، خوب پې وغیره پې کیږي. د ځمکې اکثر ایسه پرش ده، او چې کومه پرش نه وي غوړولې شوې نه وي، لکه غرونه دي هغه پرش نه وي غوړولې شوې نه وي، کندې دي، لوړې جوړې دي، دریابونه دي، نو هغه د نورې ځمکې د مصلحت او فایدو دپاره دي. چې مثال د غرونو نه خپلې پیادې حاصلېږي، د لوړو ژورو او کندو نه خپلې پیادې حاصلېږي، دریابونو نه چې دی خپلې پیادې حاصلېږي، نو کومه ایسه د ځمکې چې هغه غوړولې شوې نه ده، لکه غرونه یا کندې، لوړې ژورې، دریابونه، هغه د دې نورې ځمکې د فایدې دپاره دي چې کومه غوړولې شوې ده. بل په آیت کې د انداد لفظ راځي. انداد د نیت جمع ده، دا لفظ قرآن کې شپږ آیتونو کې راغلی دی. انداد په معنا د مثل سره، نیت څه معنی؟ مثل او مشابه. لکه احسان رضی الله عنه په شعر کې راځي، اتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، اتهجوه ولست له بند اتدهج وكوني تدر پار مثل، نالتا ند لفظ راغلا، نسمان مثل او مشابه، فشركما لخيركما الفداء. دارنگي عبر شعر ده جرير كم رازي، اتهم انت جلون الي ندن وما تهم لزي حسب النديدو، آتیم انتا جلون ایلی ندن آیتیم قبیلتا زمامی سل گرزوی وما تیمون لجی حسب ندیدو او نتیم قبیلا دا پاد خاون دا شرابت مثل نو اخشیر کم ند لفظ راغلی پمانا دی مثل سر دلتا اندادن سمانا ملالی قر رحمه اللہ اے مثلا و نزویرن پی دعائک و عبادتک مثلا مشابه پستا پا دعا کی ستا پا عبادت کی لکہ مثلا لا تا غائبانا آواز کے اللہ نما شابل شاتم غائبانا آواز کے نو دا اللہ مثل لیو گرزاو دا اللہ بندگی کے دا اللہ پنم نظر نیاز ورکے نو دا لنگی دا غیر اللہ پنم بانے دا عبادت وکی دا پنم نظر نیاز ورکے نو تا دا اللہ تعالی مثل و گرزاو نو سمان یو صفات کے دا اللہ مشابه کو دا اللہ دی مثل و گرزاو لکہ سنگا اللہ تعالی غائبانہ آواز زوری غائبانہ امداد کولیش دغنگی عقیدہ دا بلچا بارکی ولری دی ولی پا بارکی دی یو نیک بندہ بارکی دا عقیدہ وساتی نو دغنگی بندہ تا اللہ تعالی پارا نید و گرزاو شریک دیولا و گرزاو او حدیث شریف کی دا سرازی چی نبی علیہ السلام دی طول نلوی گناہ دارا چی تد اللہ سر شریک جوڑ کی بید اللہ سر شریک جوڑا ولو مثال نسیدی نگو ری دی مثالونا اگر دیر دی عبداللہ امن عباس ان ہوئی دا اللہ سر شریک جڑا والدام دی چی او سلیو چی واللہ و حیاتی کا یا پولان زمانی قسمی پا اللہ و ساپ جون بانی پا اللہ و ساپ جون میری قسمی یا پا اللہ و پخفل جون میری قسمی نو دا سر اللہ سر شریک جڑا والدی یا بل مثال بیانی یا صلی اللہ علیہ وآلہ کلبتو حادا لاتان اللسوس البارحا کدا سپی نوے نو بیگا با غلر آغدیوے خو سپی وقا پن نو غلر آنل نو گورا دا سپی دی دا ناس رسو گدر شریک او گرزولا کدا سپی نوے نو غلر آغدیوے یا لکزن خلق کوئی ویچے ولل البتو فی دا لاتان اللسوس کبتا نوے نو غلر آغدیوے نو دام دا شرک مثال لے دارنگی دے شرک مثال دے اسلامی ماشاء اللہ کد اللہ استاف وخش ندام شرک دے یا اسلامی لول اللہ فلان که اللہ فلانے نوے نو منگ بانے بشوی نو گور دام پسکی را دی پس شرک را دی حدیث شریف کرا دی یا اسلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاول ماشاء اللہ وشیطا سچی دا اللہ وخش یا استاف وخشی نبی علیہ السلام وطوی اجعلتنی للہ ندن آیتا زد اللہ شریک و گرزولم یوازی ما شاء اللہ ویوا که بندہ چی دا قرر اللہ خوشی استاخ و خوشی ندغا بندہ تا دا اللہ سرا شریک و گرزاو یو حدیث شریف کی دا سرازی چی نعم القوم انتم لولا انکم تنددون کتاسو که خلقی وی خوک شریکانم نجوڑا ولی شریکان سن جوڑا وی تا شیوی چی ماشا اللہ و شا پلان کرا اللہ دا پلانی خوگش برحال دا مهم شرکی الپازی دا دی شرکی الپاز نزان ساتل پکار دی خو گولی دا شرک نده کم چی اغیطا سوی شرک اکبر وی شرک اکبر و شرک جلی و تاوی بلکه دا شرک اصغری پا دی سره دا ایمان ننخلاسی گیا خو شرک اکبر دی چی اغا سلیو کی سلی کافیر شی مرتد شی دی ایمان نبی خلاصی کی او یو شرک اصغری نو شرک اصغر پا دیوان سلی کوپر تن نرسی کی دی ایمان نبی نخلاصی کی خوب بیا هم زان ساتل تی زوری دی دینا مسلی زان ساتی نو بارها در ناس در شرکان و جرولو دیر مثال ندی سی مثال نمانگا بیان کلا چی دی خبر که احتیاط پکاری دست خبر نی پکار چاہے کہ بوئی دا شرکی کچا تسبیح نہ سوئے نوے نغلہ برا غلی وے کپلانے نوے منگ بنوے بشوی یا بطا نوے نغلہ برا غلی وے یا کد اللہ خوخش استا خوخش یا پا اللہ میری قسمی استا پا جون میری قسمی نو دا طول شرکی الفاظ شرکی کلمات دی دا دین ازان ساتل زوری دی دا جدا خبر چی مولا شرک اکبر نہ دا شرک اصغر دی دکا شرک درجی لی کوپر کم درجی لی دا نگی پیس قو پجور کم درجی دی هر شی که خپل درجی و مرتبی دی گناهون دا سی دی چی غازونو من سلی کافیر شی مرتد شی او ځنې داسې چې په سره کافر مرتد نه ګرځي خو ګناه لري نقصان لري ځان ساتل دې صحیح زوري. بل د آیت کریمه کې اوسو حکمتونه دي. یو حکمت داري چې الله تعالی یو انزل من السماء ایمان الله را لېږي د اسمان نه اوبه د اسمان نه مراد څه وریځ ده وریځ برئ نو دا اوبه د اسمان نه خو نه راځي د وریځې نه راځي خو دا وریځ صحیح برئ نو مینه سما اسمانه طرف د اسمان نه او مان دا یې نه کېده ذکر کړه چې را لېږي الله د اسمان نه مان بعضې اوبه یعنې ټولې اوبه په یو ځل نه را لېږي الله بلکې د اوبو څه حصه را ولېږي ځکه مان نه کېده ذکر کړه. او من الثمرات کې مینې طبعیزی ذکر کو ځکه ټولې میوې په یو ځل نه راوباسي بلکې بعضې میوې راوباسي میوې خو ټولې په یو ځل نه راوباسي الله لږې لږې د موسم او د وخت سره تعلق لري نو ځکه من الثمرات کې مینې طبعیزی راوړ. بیا موږ ویلي وو اجمال کې چې دې آیتونو کې د اثبات دوه طریقې راجمع شوي دي ذکر اثبات دو طریقې دي د دعوی اثبات دو طریقې دي. یوه طریقه د فقهاو ده چې اول مدعا ذکر کړي وروسته پرې دلایل ذکر کړي. دویمه طریقه د منطقیانو ده چې اول دلیل ذکر کړي وروسته مدعا ذکر کړي. قرآن کریم کې دا دواړه طریقې شته کله یوه طریقه ذکر کړي کله بله. بعضې ایتونو کې اول دعوه ذکر کړي وروسته پرې دلایل ذکر کړي او بعضې ایتونو کې اول دلایل وروسته دعوه ذکر کړي او دې اسونه کې دواړه راجمه کړي. دواړه طریقې ولې؟ لکه یا ایها الناس اعبدوا دا دعوه ده او الذي خلقكم دا په دلایل دي دا اول دعوه شو بیا دلایل شو او اخیر کې سماجی را ذکر کوي فلا تجعلوا لله اندادا نو ګوره سماجی دلایل نه وروسته ذکر کړه. نو دواړه طریقې په دې آیتونو کې راجمه شوې دي د فقهاو طریقه د منطقیانو دواړه طریقې راجمه کړې دي. بل موږ دیات کې سره یو سوال دی. سوال دا دی دیات کې الله یو انتم تعلمون تاسو پوهیږئ نو ګوره ډېر ایتونو کې الله وایي چې کافران سلی بعلم دي او جاهلان دي. کافران سلی بعلم دي جاهلان دي الله تعالی وایي نه پوهیږي او دلته وایي نه تاسو پوهیږئ نو جواب دا دی چې ګوره دلته اثبات د خاص علم دی چې و انتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې دا مخلوق الله پیدا کرے باران الله راوری په باران باندې بوټی الله راوباسي نو انتم تعلمون کې اثبات د علم دی خو خاص قسم علم چې تاسو دې پوهیږئ چې خالق الله دی باران ورون کې الله دی بوټی دا شون کې دا څوک دی یو الله تعالی دی نو دلته اثبات د چا شوی دی د خاص علم شوی دی. نو الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه یا جاله مانا پیدا کړې ده دواړه معنی صحیح دي. ځمکه فراشن فرشن غوړېدلې وسما بنان اسمان چتو انزل او راورې من السما د اسمان د طرف نه مان اوبه فاخرجا پس راوباسي به په دې سره من الثمرات د میوو نه رزقا لکم خوراک ساج دپاره فلا تجلو پس مه ګرځول الله الله در اندازن شریکان وانتم تعلمون حال دا تاسو پوهیږئ. تاسو پوهیږئ څه خبره چې دا کار نه څوک کوي الله کوي دا با از خالق الله دی باران روون کې الله دی د ځمکې نه بوټی را ایستونکې هم الله تعالی دی. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. په دې آیت کریمه کې یو څو خبرې کوو. د آیات ربط د مخکې سره او د آیات حاصل او بل داسې مضمون په نورو سورتونو او آیتونو کې. بله به دا خبره کوو چې د مخالفینو شک په ټول قرآن کې نه و بلکې صرف په مسله توحید کې و. بل د آیتونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د تعبیر په بنده سره شوی دی او په عبدنا کې اضافت د پاره تعظیم د مذاب دی او بل تشریح د الفاظو. آیت کریمه کې دا څو خبرې دي. رب د آیات د مخکې سره بل حاصل د آیات بل داسې مضمون په نور آیتونو او سورتونو کې، او بل داسې د مخالفینو شک په ټول قرآن کې نه و، بلکې صرف په مسله توحید کې و. بل د آیت کې د نبی علیه السلام تعبیر شوی په بنده سره، بل په عبدنا کې اضافت دپاره تعظیم د مذاب دی، او بل تشریح د الفاظو. دا څو خبرې په آیت کې ذکر کوو. اول ربط، ربط یې دارې چې مخکې آیتونو کې یا ایها الناس اعبدوا کې اثبات د لا اله الا الله، نو اوس اثبات د رساله کوي د محمد رسول الله کوي. کلمه کې دوه جزه دي، لا اله الا الله، دویم جز سره محمد رسول الله. نو یا ایها الناس کې اثبات د توحید د لا اله الا الله اثبات وشو، او دلته اوس اثبات د رسالت کوي د محمد رسول الله اثبات کوي. مخکې سې دا ربط دی. حاصل لایا داري چې د آیت کریمه کې اوسو خبرې دي، یو په دې کې صدق د پیغمبر او د قرآن بیانوي، صدق د پیغمبر او د قرآن بیانوي خو په طریقه د تحدي سره، یعنی دی ته د دی نه طلب د مقابلې کوي چې راشي د قرآن کریم غوندې یو کتاب جوړ کوي، د قرآن کریم د سورتونو شان یو سورت جوړ کوي، د دې چې د دې لپاره چې ستاسو دا خبره ثابته شي دا قرآن د الله طرف نه دی. که د الله طرف نه نهوي نو راشئ تاسو هم داسې یو سورت جوړ کړئ. نو بهرحال په دې کې اثبات د چا کوي؟ د رسالت او سره د قرآن دا دواړه بیانوي. دویمه خبره د یاد کې دا ده چې د آیت کریمه نه دا معلومیږي چې الله تعالی د خپل پیغمبر نه دفاع کوي، لکه دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه انکار کاو نه الله ته دفاع کوي چې فاتو بسورة من مثله، تاسې هم دغه نن یو سورت جوړ کوي. نو بهرحال د پیغمبر نه سره دفاع د دې آیت کې. دریم په دې کې د نبی علیه السلام په زیلت ته اشاره ده، ځکه د نبی علیه السلام په صفت کې څه ذکر کو؟ عبودیت یې ذکر کو، علی عبد ده، او عبودیت دا لوی فضیلت دی او لوی کمال دی. ولې؟ ځکه سړی د الله بندګي نه کوي، خو بیا د شیطان بندګي کوي. نو علی عبد ده کې د نبی علیه السلام په زیلت ته اشاره ده، ځکه د نبی علیه السلام په صفت کې څه ذکر کو؟ عبودیت یې ذکر کو، او عبودیت لوی مقام دی، لوی درجه ده، لوی فضیلت دی. سنورمه فائده پایات کې داره چې دین معلومی چې قرآن معجز کتاب دی، یعنی خالق دې د مقابله نه عجز دی. د قرآن کریم دی وړو کې صورت په شانه صورتونه دې نشي جوړولی. دا سنور خبرې په آیات کې مونږ ذکر کړلې چې آیات کې دا سنور مسلې کې معلومی کی. بله خبره مونږ ویل داره په آیات کې چې داسې مضمون په نور آیاتونو کې، نو ګورئ داسې مضمون په نورو ګڼو سورتونو کې هم ذکر شوی دی. نورو سورتونو کې الله د دوی نه اعلان د مقابلې دی ته کوي چې ګوره که دا کتاب د الله له طرف نه نه وي او د پیغمبر د ځانه جوړ کړی، نو راشئ تاسې هم دغسې یو کتاب جوړ کړئ. لکه سورت بنی اسرائیل الله تعالی ام کې راځي، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ويكرى جمش انسانا او فران فدي خبره چې راتلو کې فمثل لري قران باني، نو راتل نو کې نشي کولای فمثل لري قران. څه معنا؟ د دین طلب د مقابلې د ټول قران وک چې راشي د قران کریم شان یو کتاب تاسو جوړ کړي. داسې مطالبه سورت قصص یو کم پنځوسم کې مته کوي، قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما ويرى اتلو كي في كتاب باني طرف دلانا. نو آل تم تطلب دو چاہ کئی دو مقابلے کئی چرا شید قرآن شنی کتاب تاسم جوڑ گئی کہ دلنا طرف نو نیو پیغمبر دو زانا جوڑ گئی تاسم دو اس کتاب جوڑ گئی. دویم دو دینا مطالبہ دو مقابلے دو سورتون شویدہ چه د دین مطالبه د مقابله د شاشو د لس سورتونو چې د قران کریم د یو لس سورتونو شان سورتونو تاسو هم جوړ کړئ. دا مطالبه د دین سورت یهود یا لسم کې کوي. قل فاتو بعشر سور مثلی مفتریات وای راتلو کئی پلس سورتونو پشان دری بانی چې د ځانه جوړ شوی نو فاتو بعشر سور راتلو کئی پلس سورتونو بانی د لس سورتونو د مقابلی مطالبه تیر شوی ده. دریم نمبر چې مطالبه د مقابلی د یو سورت شوی ده، لکه دلته وی فاتو بسورت من مثله، سورة يونس كي ويقول فاتو بسورة مثله، سورة يونس أو دلتا لدينا دا مطالبة المقابلة ديو سورة كي أو كلاو فلياتو بحديث مثل إن كانوا سارقين، سورة التور كي دغلا فذكر كي فلياتو بحديث مثل إن كانوا سارقين دي جرات لو كي فيو خبر افشان دا قرآن كي دي رشتيني. نو آلتا مطالبه مقابله ده چه شوی؟ ده قرآن شوی ده. نو سورتی، سو سورتونه که مطالبه شوی؟ سورتی قصص که، سورتی بن اسرائیل، سورتی هود، سورتی یونس، سورتی بقره، ده طول که ده مطالبه ده. سورتی بن اسرائیل که مطالبه ده. نو ده مطالبه ده اینه مختلف سورتونه که، مختلف آیتونه که شوی ده. بلا خبره من دا اجمال کی ذکر کلا چې د مخالفینو شک په ټول قران کې نه و، بلکې صرف په مسله توحید کې و. اگر چې د ظاهر نه دا معلومیږي چې دوی شک په ټول قران کې و، لیکن په حقیقت کې شک په ټول قران کې نه و، بلکې صرف په مسله د توحید کې و. او د دې دلیل دا دی چې سورت یونس 15 نمبر آیات کې الله تعالی وایي شذيب قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله. الله يويا كسان شاقيدان لريد ملاقا زمانغا راتلوكا في قرآن غير دري قرآننا أو بدله يا تبديلوكا بديكي. مدلتا دا مشركين دو مطالبيني يو دا چه دا قرآن طول بدلكا، او دین دا چه او بدله ترمیم پکیوكا سحسي بدلكا، دا توحید خبری تدريكا. نگور دغه آیت کریمه که دی مطالبه دا چا کری؟ دا تبدیلی کری. نمعلومه شو چه دی مخالفت در طول قرآن ننکاو، بلکه دا قرآن دیو حسی نمنکیرو چه کمه که توحید بیان شو. بلموه چه دی آیت کریمه که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتعبیر پا عبد بانه که بنده سره، فکا اوسوی مما نزلنا لعبدنا على عبدنا وی. دا قرآن دا قانون دا چه کلا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اظهار دا معجزی وشی، نو آلتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تعبیر پا بنده سرکی. دا دیر پارا چه خلق دا نا سجور نکی معبود جور نکی. او دا طریقه گرن سورتو نکی دا. دلتم دا طریقه دا. دا طریقه سورتی فرقان اول نمبر آیات کم ده، سورة فرقان پاولنی آیات که وی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. برکات غوتون که دی غزات چلا لگل قرآن کریم علی عبده پخفل بندبانی. نو آلتی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتعبیر پا شاسه کلی پا بنده سره کلی. بی دغا تعبیر سورت کهف فاولنی آیات کې هم کوي، هلته هم د نبی علیه السلام نه تعبیر په بنده باندې کوي. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. صفتونه دی هغه ذات لره چې رالیږلی په خپل بنده باندې کتاب لره. نو هلته تعبیر په چا سو شو؟ علی عبده، بنده سه تعبیر وشو. دغه تعبیر بیا سورت بنی اسرائیل په اول آیات کې هم ذکر کوي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاکی دا غزات لرا چې بویت خپل بنده د شپې د مسجد حرام نه. د نبی علیه السلام نه لویه معجزه ښکاره شوه چې معراج ته لاړی، نو معراج په شپه باندې سفر وکړو. نو هلته ډېره لویه معجزه وه. نو په دې یو تعبیر په چا سه وکړو؟ په عبد سره، چې ګوره دی بنده دی، معبود نه دی. اگر که د لوی مرتبه او د لوی درجه خاوند دی. دغنگی دغس تعبیر صورت انفال کی هم کئی. صورت انفال کی من اللہ تعالی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر پچا سر کئی پا عب سر کئی. صورت انفال آلت اللہ تعالی وی صلی اللہ علیہ وسلم وما انزلنا على عبدنا دا سورة انفال یو سلیختم نمبر آیات دی. یو سلیختم دا سورة انفال کی وی وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان او پا آغا سبانی چه مگر آلی گری پا خپل بند بانی یوم الفرقان پا ورز دا پیسلی بانی نگور جنگ بدر پا مقبانی د نبی علیہ السلام تعبیر پا بنده بانی شوه دکا جنگ بدر کی لوی پت حاصل شوه لوی معجزه و نو برحال دیر طول زینو کی قرآن کریم لوی معجزه را اللہ نبی علیہ السلام تدا معجزه ورکلی خود نبی علیہ السلام تعبیر پا بنده سرکی دواننگی د بدر پت حلوی معجزه و آلتم تعبیر پا بنده سرکی د معراج واقعا دا لوی معجزه و نو آلتم تعبیر پچا سره کئی پا بنده سره کئی نو برحال دا دا قرآن طریقه را چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تعبیر پا بنده سره کئی چه کلم معجزات اخکارش بلا خبر من دا کری وا چه پا عبد نا که دا اضافت دا فار تعجین دا مزاب دی حالا عبد نا سمر دا من پا خاص بنده خبانی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ خصوصی بنده و دکه عبودیت دو قسمه دی. عبودیت عامه دی او بل عبودیت خاصه دی. عبودیت عامه سب معنی دا ملک سر رازی چه دا دا زمان بنده نی زمان مملوک دی او یا عبودیت خاصه دی نگولی دا خاص صفت دی دا نیکان و بندگانو نو علا عبد نسمان پا خاص بنده زمان بانی چه اغا نبی علیه سلام دی وست را شریح دا الفاظو کو پدې کې فاتو راځي نو دا فاتو امر دا د تعجیز دپاره دی ځکه الله ته خو علم دی چې دی عاجز دی مقابله نشي کولی نو دا امر د فاتو د څه لپاره دی دا د تعجیز دپاره دی امر د ډېرو معنو دپاره راځي کله تعجیز دپاره راځي بل یاد کې بصورت راځي نو سورت څه ته وایي د قرآن کریم یو حصې ته وایي چې کم از کم درې ایتونه وي دا د صورت معنا ده د قرآن صحیصه چې کم از کم درې ایتونه وي او من مثلهې کې دوه معنې دي من مثلهې لفظ من مثلهې د مثل د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې د نبي صلی الله علیه وسلم علمي استاذي او کسبي نشته او یا من مثلهې د مثل مماثل د قرآن سره مماثل قرآن څنګه قرآن کریم اخبار بالغیب کوي په ساعت او بلاغت پکې دی قوي دلایل دي نو دارنګه سورت یا کتاب تاسو هم جوړ کړئ نو مم مسیحی سمانا شوه د دې معنا دا کوي مم مسیحی د مثل د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا مم مسیحی مماثل د قرآن سره یعنی په شان د قرآن نو ضمیر نبی علیه السلام ته راجع دی او یا زمیر چا ته راجع دی قرآن کریم ته دو توجیهات دی پکې دواړه صحیح دي او ودعو من استطعتم ودعو دې ته توسیع د میدان د مقابلې وی او شهدا کوم نه مراد د دی هغه معبودان دي دارنګې دې نه مراد د دی علما دي ګواهانو ته هم وی او من دون الله دون کوزه ښکاره ته ویلی شي نو څه معنی من دون الله سوا د الله نه د مشرکینو د معبودان نه تعبیر په دون سره کوي من دون الله څه ولې ځکه مشرکینو خپل معبودان د الله نه ښکته ګڼل د الله سره برابر نه ګڼي نو ځکه من دون الله لفظ راشي او ان کنو صادقین مقصد دا لیک تاسو رښتینی وی چې دا قرآن د الله طرف نه لري نو بهرحال اوس ترجمه د آیات کریمه دا شوه الله تعالی وی و ان کنتم کچری وی تاسی طولو تا خطاب کئی چه اللہ تعالی پس طولو بارا کی ذکر کئی و ان کنتم کچری وی تاسی فی ریبن پشکی مما دا کتابنا نزلنا چرا لگلے مونگا لعبدنا پا خاص بندخ پربانی فاتون راوڑی بی صورتین یو صورت میں مسی پشان دلی قرآن بانی ودعو رو بلی شہداکم مددگاران خپل من دون اللہ سواد اللہ تعالی نین کنتم صادقین کئی وی تاسو رشتینی پا خپل دعوی کی خپل دعوی کی رشتینی چه دا قرآن دلنا ترم ننلی نو این کنتم کچری وی تاسو پیرے بین پشکی کئی وی تاسو پیرے بین پشکی من بعدا کتاب نزلنا چرا لگر منگالا عبدنا پا خاص بندخ پر بانی فاتو نراوڑی بی صورت یو صورت من مسی پشاند دی قرآن دوی مانا سوا من مسی ہی دمیسن دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ودو رو بلی شاداکو مددگاران خپل من دون اللہ سواد اللہ تعالی نا ان کنتم صادقین کئی وی تاسو رشتینی تا سرشتین ری پدی خبر ہے کی چی دا قرآن دا اللہ طرف نن ری فا ان لم تفعلو ولن تفعلو فاتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرین پدی آتی کریمہ کی میسو بحثو نری یو دایات عنوان دیم ترکیب دایات او درین تشرید الفاظو سلام دار سنت والجماعت عقیدہ پدی بارک سنت والجماعت عقیدہ یو مسئلہ کے بیان ہو بل دے اتوں کہ قرآن اعجاز ذکر شوے ندایات عنوان دایا ترکیب او تشریح الفاظ او دے کہ کلمہ مطابق دار سنت والجماعت عقیدہ دا جہنم بارک ندایات عنوان او حاصل دارے چیات کی او تخریب یو خروی ذکر کئی او دویم بیان دا اعجاز قرآن کئی چی قرآن معجز کتاب در دی مقابل سوک نشی کولی لیکن اللہ تعالی ولن تفعلو ہی چلی بدا کارو نکئی دا قرآن مقابل نشی کولی دا قرآن مقابل ایسی کم نشی کولی ابن کثیر واقع ذکر کئی چی عبن العاص رضی اللہ عنہ چی کل ایمان نو روڑے دید مسلمت الکذاب خواتا لڑے مسلمۃ الکذاب ته تپوس کئی چې ساسو پیغمبر بانی په دی وخت کې څه شی نازل شوی نو ابن العاص رضی اللہ عنہ ته وچی یو لنډ غونې صورت په نازل شوی خو ډیر بلیغ صورت وو چې والعصر ان الانسان لفی خسر نو مسلمۃ الکذاب سوچ فکر وکړو بیا وایي چې دغه څه صورت په مام نازل شوی دی هغه صورت څنګه دی مسلمۃ الکذاب دو العشر ان الانسان لفی خسر دی مقابلہ کی پا دروغ بانی و سورت جوڑ کو چی یا وبر انما انتا ازنانی و صدرن و سائرو کا حقرن فقرن لن دا خبری جوڑی کلی یا وبر انما انتا ازنانی و صدرن و سائرو کا حقرن فقرن بی عبر العصر ہمتا پوست کئی ویتا سنگ سورت دے وقت شو عبن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدی پا اللہ قسمی تا خوب ہوئے گی چی زب دے خبر خوب ہوئے گم چی تا دروغ ہوئے دروغ جنی نگور عبن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایمان ندی روڑے او بے مسلمت الکذاب تا وی مسلمت الکذاب اوہ کافر ہو چی آپا دروغ دعوی دا نبوت کلی وا دعوی دا پیغمبری کولا او دا دعوی کولا چی ما بانی دا قرآن کریم پشان تا وحی راجی نزان بے سورتون جوڑاول نو د ځان د ولا صرف مقابله کې د ځان مختصر غونې الفاظ جوړ کړه نو رام راسن هو ته وایي زما په الله قسم ته ښه پوهېږي چې زه په دې خبره ښه پوهېږم چې دروغ وایي دروغجنې نو بهرحال موږ عرض وکړو چې د یاد کې دویمه فایده څه ده آیات کې دویمه خبره اعجاز د قرآن بیانوي ولن تفعلو کې ته اشاره چې د قرآن مقابله هیڅوک نشي کولی دریم خبره پایات کې داره چې څوک د قرآن مقابله کول غواړي الله وی دا جهنمی دی پتقو النار التي وقودها الناس هغه انسان جهنمی دی چې د قرآن مقابله کول غواړي. څلورمه خبره دا ده چې د جهنم اور چې دی هغه به خلک سوځي هم، خو دا خلک به د هغې خشاک امي، دا خلک به جهنم سمي خشاک امي. نو دواړه کاره پکې دي، یو طرفته به خلک سوځي او بل طرفته به دا خلک د جهنم لپاره څه وایي خشاکي. لکه الله سوی وقودها الناس. پنځمه خبره په یاد کې د کفارو مشرکینو ذلیله کول دي، ځکه چې الله تعالی به دا مشرکان او د دوی معبودان دواړه جهنم ته ورارتئ. ذکر الله تعالی وچې وقودها الناس والحجاره، والحجاره نه د یو توجیه مطابق مراد هغه ګټې دي چې دوی د هغې عبادت کاو، نو هغه ګټې چې هغه دوی معبودان وو، دوی به ملله دغه ګټې او دغه دوی معبودان به الله جهنم ته ورارتئ. نو په دې کې د کافرانو سری سپکول دي او ذلیله کول دي. شپږمه خبره د یاد کې دا ده چې جهنم د اوس هم موجود دی. دا د سنت والجماعت عقیده ده چې جهنم د اوس هم موجود دی، ځکه الله تعالی سوی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. اعدت صيغه د ماضي مشهوره ده، یعنی د مخکې نه جهنم تیار شوی دی. نو جهنم دانه چې اینده کې به تیارېږي، د مخکې نه تیار شوی. او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې جهنم د مخکې نه چې دی تیار دی. بعض جاهلان وایي نه جهنم تیار نه دی، آینده کې به چې دی جهنم تیارېږي. دا عقیده د معتزله او د معتزله وایي جهنم به آینده کې پیدا کېږي. دارنګې د اندلس یو قاضي و، منذر ابن سعید یې ورته وه، دا هغه هم د معتزله او شان عقیده درله په دې مسله کې چې جهنم لا پیدا شوی نه دی، آینده کې به پیدا کېږي. خو د قرآن د ایتونو نه، د پیغمبر د حدیثو نه دا معلومیږي چې جهنم د مخکې نه الله تیار کړی او پیدا کړی دی. او دا د اهل سنت والجماعت عقیده هم ده. دې باره کې ډېر حدیثونه هم دي. یو حدیث کې دا راځي، نبی صلی الله علیه وسلم وی جهنم او جنت ما باندې راپیش کړی شو. ځان یې حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام عمرو بن لحی په جهنم کې لیدلی او چې خپلې کولمې یې راښکلې. نو ګوره عمرو بن لحی چې جهنم کې لیدلی او کولمې یې راښکلې، دا ولې که جهنم د مخکې نه پیدا دی. دارنګې حدیث کې راځي، ما یوه زنانه په جهنم کې ولیدله چې عبدې او جهنم ته تللې وه چې یو پیشو یې وږې کلی وو، د لوږې نه یې وژلی وو. پیشو یې تړلی او نه یې ورته خوراس کاک ورکاو، نه یې ایله کاوه چې په خپله خوراس کاک کلی وی. نو ګوره دغه زنانې په جهنم کې لیدلې وه، معلومه شو جهنم د مخکې نه تیار دی. دارنګې حدیث کې راځي، یو مهجن والا وو. مهجن عربۍ کې هغه هم ساته و چې سری را کونډۍ را تاوي، ده به د حاجیانو نه غلا کوله. دغه کونټۍ به دی دغه تورار ته لرې د حاجیانو سامان ته، حاجیانو پ سامان پټاو. که حاجیانو پې پوه شو نو به ډېر دا خو دیم صاب دې سر کې ونښتله، که پې پوه به نه شو څوک نه هغه سامان بیې پټ کړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ما دغه سری په جهنم کې ولید. نو ګوره نبی علیه السلام جهنم لیدلی، په جهنم کې مختلف قسم خلک لیدلی. دا ټول د دې دلیل دی چې جهنم د مخکې نه پیدا شوی دی. دارنګې حدیث کې راځي، تحاجت الجنت والنار، جنت او جهنم مومن کې جګړه کړې وه. یا دارنګې حدیث کې راځي، نبی علیه السلام وایي جهنم د الله نه اجازه وغوښتله چې ای ربه، زما بعضې سې بعضې نورې سې وخوړله، نو ته ماته اجازت وکړه د دوه ساګانو اخیستلو، یوه سا په اوړي کې یوه په ژمي کې. دغه حدیث دی. دارنګې بل حدیث کې راځي، صحابي وایي عبدالله بن مسعود وو چې موږ د نبی علیه السلام په خوسه ناست وو، اواز مو واورېد. نبی علیه السلام دا یوه ګټه وه چې الله جهنم ته غورځولې وه، او یا کاله کې دا د هغې یخ ته ورسېده. برحال داسې نور دلایل هم شته، نو ګڼ آیتونه او حدیثونه دي دې باره کې چې جهنم د مخکې نه تیار دی. معتزله وایي چې د مخکې نه دی تیار. د اندلس یو قاضي دی، منذر ابن سعید بلوطي، دا هم دا عقیده ده جهنم د مخکې نه دی تیار. بعضې علما کله کله داسې کېږي، خطا دې کېږي، چې هغه د اهل سنت والجماعت د مسایلو نه په بعضې مسایلو کې انحراف وکړي. اهل سنت والجماعت چې کوم معتدل منهج دی، او دغی اصلی مزاج دی. اغا معتدل منحج پا زیبانی کلا کلا دا معتزله و عقیده خیار کی بعض مسائلو کی سوک دا خوارج و سوک دا مرجعه و سوک دا نور فرق زواله و نو دا عقیده دا معتزله و دا دوندلوسی و قاضی و اغم صحوه شوه و اغم پا دی که دا معتزله و سو موافقه کلی و چی جهنم نه پیدا شوینده که پیدا کی بل منگو چی دایا ترکیب سره نو گولی ترکیب داره چی دا فایل لم تفعلو شر ده او جزای حضر شوی ده چی فا آمینو ایمان راوڑای او دا فتقو نارا لطی دا جزان ده بلکه دا قائم مقام دا اغا جزان ده چی کما حضر شوی ده نو فایل لم تفعلو شرط او جزای حضر شوی ده چی فا آمینو او فتقو نارا لطی دا قائم مقام دا جزان ده او دا ولن تفعلو منس که جمله معترضه ده من دا شرط او جزا کی لکه جمله معترضه آقا تا وی که راجی ما بین دا کلام کی یو کلامی دایی منس که جمله راشی نو دلتن دا جمله منس دا کلام کی راغلی نو دا جمله معترضه ده او فا ایلنم تا فعلو کدا کار مننکو ومنکو سمانه دا قرآن کریم دا سورتون افشن یه سورت هم جور نکو به ایمان را وړی دا اومنی چې دا د الله تر طرف نه دی ځکه د الله تر منه تاسو مقابله کړی وي تاسو هم پسیح او بلیغ او خیار خلک یې وي خو چې مقابله نشئ کولی نو معلومه شو چې دا د الله طرف نه دی. وقودها الناس وقود د واو چې زور شي پته شي نو خشاک ته وي او چې د واو پیښ شي زمه شي په معنا به مصدر راځي په معنا د بلیدلو سره نو وقود معنا خشاک او وقود معنا بلول لکه وضو او وضو کې دا فرق دی. وضو څه معنا دا اوداسه اوبه چې د واو زور شي او وضو د واو چې پیښ شي معنا دا اوداسه سره راځي. دارنګې سحور او سحور طهور او طهور داسې نور الفاظ هم دي. سحور د پېشمني ډوډۍ ته وایي چې د سین زور شي او چې ځین پیښ شي نو سحور بیا پېشمني ته وایي. دلته وقود د واو زور دی معنا د خشاک سره دی. وقود او الناس خشاک دی خلق دی. خلق سره معنا انسانان دی. انسانان نه عرب پیران هم خشاک دی خو کله کله د قرآن اکثره طریقه داره چې انسانان ذکر کوي او پیران نه ذکر کوي ذکر دی په دې مکلف کولو کې د انسانانو تابع دی. والحجارت او غټي دې غټو کې درې اقوال دي. یو قول دا چې دینه مراد د ګوګړو غټي دي. د ګوګړو غټي چې پاکي درې صفات یو ور زراخ دي. دویم دا چې وري ګرمي او دریم دا بدبوئی کوي. نو دا د شي غټي دي چې دا به ډېر زر ور اخلي بل ور به ګرم او تیز وي او بل بدبوئی به هم لري. نو ول حجارت او نمراد د ګوګړو غټي دي. دویم دا چې دینه مراد هغه ګټې دي چې مشرکینو د هغې عبادت کړی و. دا به الله جهنم ته ولې ورارتئ؟ دا د مشرکینو د ذلیله کولو دپاره. مشرکین به الله ذلیله کوي چې ګوره دغه ستا معبود دی چې تا دې عبادت کاو. او دریم قول داره چې دینه مراد مطلقې ګټې دي. خدا به د جهنم خصوصیت دی چې ګټې ورارتئ نه ګټې هم د دې خشاک جوړیږي هغه ګټې هم چې دی سوځي. نو دا آیات کریمه ترجمه دا شوه فایل لم تفعلو که الله یک شری ونه کوي دا کار ولن تفعلو هیچ شری بیا ونه کوي نو فتقوا النار التي ویلږئ د اور هغه نه وقودها الناس چې خشاک دی خلک دی والحجارت او ګټې دي عده تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فذات كلمة كم يصوب أحسنري يوضيات عنوان أو قاعدة بيانو دریم حاصل لایا دریم تشریح د الفاظ عنوان او حاصل لایا تو تشریح د الفاظ دایا تو عنوان داره چلے آیت کی بشارت ذکر کے رسر تخویف نمک آیت کی تخویف اندلتا بشارت دے ذکر دا قیدہ رچ تخویف و بشارت یوجہ ذکر کی گی امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کے وئی چلے اللہ تعالی عدد دا دے چکل یو آیات دا تخویف ذکر کی نبیوس آیات دا بشارت ہم ذکر کی لہذا قرآن عام قیدہ دا دے تخویف و بشارت ہم دیتا وعد و وعید ہم وئی او دیتا ترغیب و ترہیب ہم وطوئی ادری والا نمونہ وطوئی تخویف و بشارت وعد و وعید او ترغیب و ترہیب نمخ کی تخویف و بشارت بیانی لکر حاکم سے یو پیسلے وش حاکم پیسلے وکی نویو ڈالی لزیر ورکشتا و گٹڑا او بدی ڈالی تا پیسلے و آورائی نو قرآن ہم دو قرنگی دیویو ڈالی لزیر ورکی او دی بردی ڈالی تا پیسلے آورائی یعنی تخویف و ورکی حاصل آیات دارے آیات کی یو سو خبر بینی یو پا آیات کی بشارت ذکر کئی پہ سلور طریقو باری سلور بشارتو نری یو بشارت دے پہ مکان سرا دویم بشارت دے پہ خوراک سرا دریم بشارت دے بیبیانو ورکئی سلورم بشارت دے ہمیشوالی ورکئی سلور بشارتو نری یو بشارت دے مکان چلا و مکان در کی جنتو نبادر کی دویم بشارت دا خوراک دی اللہ و جنت کی قسم قسم خوراکو ندر کی دویم بشارت دا بیبیانو چل اللہ و خیستا بیبیانی در کی سلورم جنت کی با ہمیشہ وی نو آیات کی یو خبر دا بینی کی دویم خبر آیات کی دارا چل دی بشارت دا حاصل اولو پارا دو صفتو نا ذکر کی یو ایمان دیو بل عمل صالح ایمان او عمل صالح کہ ایمان دفع کیوں نیک عمل لب کیوں اللہ بدا بشارت در تنصیب کی تو پدے کہ زمنان ترغیب دے ایمان او نیک عمل تا چھو گو رئی سے ایمان ناوڑی نیک عمل ہو کئی چھو اللہ در دا نعمتو ندر کی او بیدا بشارت پس حاصلی گی ندر پار دیر صفات دی یو صفت ایمان او نیک عمل لے لکدل تیرا دوڑا ذکر کلا سری کی ایمانی نیک عمل اللہ با جنتو نور کئی درم سبب سرے عاجزی را انسان کی عاجزی اللہ با جنت تور کئی و بشیر المخبتین سوتہ چلور دشم کی دارا جی سلورم سبب سرے احسان چو سرے اللہ دا مخلوق سرے احسان کئی دا سوتہ حج وہ دشم کی رازی پینزم صفت عبدیت او انابت دے چکم سری کی عبدیتی انابت پکی ناغیت اللہ بشارت ورکی دا سورت زمر واللسمات اللسم کرے شفاگم سپا سر صبر انسان کی صبری ناغیت اللہ زیر ورکی دا سورت بقری اسی پینز پانز اسم کی ذکر کی نبارحال دا بشارت دا فار قرآن کی شفاق اسم اسباب زیفزی بین شبری چی دا اسباب یا دا سپات پی انسان کی راشی ناغیت اللہ تعالی زیر ورکی نبارہ دویم خبرہ پایات کے دارا چدایت کریمہ کی بشارت دا پارت با صفات ذکر کی ایمان اونے کمل ترغیب دا ایمان اونے کمل تا دویم خبرہ پایات کے دارا چب دے کے اشارہ کی چپ جنت کے بشمار درجی ری لیکن اللہ تعالی ان لہم جناتین جناتین سغر جمید و نکرر اشارہ دیتا چپ جنت کے بشمار درجی ری حدیث کی رائے سل درجی ری او دیوی درجی دو بری دون پاسر لکا زمک و اسمان نو جنت کی درجی ری رجیاتی ری سلرم پایات کی دیتا اشارہ دا چھ جنتونو دا غی نعمتونو دا با ہمیشہی جنتیان با ہمیشہی پا غیب پاناو زوان نرازی او دا لسنت والجماعت عقیدہ را لسنت والجماعت عقیدہ را جنتونو ہمیشہ دی نعمتونو ہمیشہ دی جنتیان اب جنت کیم ہمیشہ وسیگی لیکن اللہ تعالیٰ زیب جاویو ہم پیا خالدون البتا معتزلو جہمیو ایچ سوخ رسول دیوانی پناو زواد رازی لگی عقیدہ دا حکم شرعی دلیل رسول دیوانی نشتا بل پر آیات کی تشریح دا الفاظو نگور دا آیات کی عمل صالح رازی وعمل صالحات عمل صالح چاہتا وی قاضی بزاوی رحم اللہ ایمانا کئی ما سوغه الشر وحسنه نیک عمل هغه ته وایي چې هغه په شرعي دلیل باندې جایز وي او ښایسته امي، په شرعي دلیل جایز وي او ښایسته عمل امي. نو که یو عمل صحیح مباح وي هغې ته عمل صالح نه وایي، ځکه هغه کې ښایست نشته دی. دویم دا چې کوم عمل چې هغه شرعي دلیل شرعي سره نه ثابت لکه بدعتي یا ګناهکاري، نو هغه ته عمل صالح نه وایي ځکه په هغې باندې شرعي دلیل نه وي. نو عمل صالح هغه عمل ته وایي چې هغه ښایست هم لري، ښایسته عمل وي، او دویم دا په شرعي دلیل هم ثابت وي. په دې آیت کریمه کې یو سوال او جواب دی. سوال دا پیدا کېږي چې دې آیت نه معتزله او خوارج استدلال کوي چې په انتفاع د عمل سره جنت نه حاصلېږي. سمان یو شری نیک عمل نه وکړې نو دا جنت ته نشي تللی، دا جهنمي دی، ځکه دلته الله تعالی یبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا زیره چې الله ورکوي نو په ایمان او په نیک اعمال ورکوي. نو که یو شری ایمان نه وړی او نیک اعمال نه وکړي نو دا جنت ته نشي تللی. دا استدلال ته معتزله او خوارج کوي دې آیت نه. او د اهل سنت والجماعت عقیده خدا ده چې که سړي کې ایمان و او نیک عمل یې نه هم وکړی نو په قدر د ګناهونو په جهنم کې بیا به جنت ته ځي. نو دې آیت نه خو ظاهرا د معتزله او خوارجو مذهب معلومیږي. د دې نه جواب داره چې د قرآن دا قاعده ده چې کامله مرتبه او کامل درجه بیانوي. کامله مرتبه د جنت دار سره دی چې ځان جنت ته داخل شي. د دې لپاره کامل ایمان ضروري دی او نیک عمل ولې ضروري دی. سړي کې ایمان او نیک عمل وو نو دې به د اول وخت نه جنت ته داخلېږي. نو برحال دلته کامله درجه بیانوي، نو ځکه ایمان عمل صالح دواړه ذکر کړي دي. ان لهم جنات، جنت ته جنت ولې وایي؟ جنت ته جنت ځکه وایي چې دې ځمکه په ونو باندې پټوي، ځکه جیم او نون دا ماده چې چرته راشي په پټوالي دلالت کوي. لکه جنت دې باغ ته جنت ولې وایي؟ باغ ته جنت ځکه وایي چې د هغې ځمکه په ونو پټوي. یا پیرانو ته جین وایي، ولې ورته جین وایي؟ ځکه هغه د انسانانو د نظر نه پټ دي. دارنګې جنین وړوکي ماشوم ته چې د مور په ګېډه کې، ځکه دغه وړوکی ماشوم د مور په ګېډه کې صحیح پټي. یا زغرې ته هم چې دی جنه ویلی کېږي، جنه ورته ولې وایي؟ انسان په هغې پټېږي. نو بهرحال دی کې معنا د پټوالی ده. نو جنت ته جنت ځکه وایي چې دې دا ځمکه په ونو باندې پټوي. او من تحتها لفظ معنا لاندې د بنګلو د دینه یا لاندې د ونو دینه. الانهار ولی، ولی سری سلور قسم ولی دې تفصیل سورت محمد پنځه لسم کې راځي. هلته تفصیل لای سورت محمد پنځه لسم آیت کې الله تعالی وایي فی انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم یتغیر طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفا. سلور قسم ولی ذکر کوي. یو قسم نهرونه به د اوبو نه وي، دویم د شودو نه، دریم د شرابو نه، څلورم د ګبین نه. دا څلور قسمه نهرونه به وي. خو ګورې هغه نهرونه به بغیر د ولو نه بهیږي. هغه چې دی کندې نه غواړي، کنستن نه غواړي، ولې نه غواړي؟ د الله په قدرت سم همدغه رنګې بغیر د ولو نه رواني. حافظ ابن قیم رحمه الله قصیده نونیه کې وایي انهارها من غیر حدود جرت سبحان ممسکها عن الفیضان. انهارها من غیر حدود جرت، نهرونه د جنت به بغیر د کندو نه رواني، بغیر د ولو نه به بهیږي دا نهرونه. سبحان ممسکها عن الفیضان، پاکي د هغه ذات له ده چې د دې بندوونکی دی، د تویږي به نه، بهیږي به نه بېځې. داسې د پړي په شانه به بهیږي، په هر ځای باندې ورځي. نو بهرحال د یاد کې د انهارو ذکر راغلی. هذا الذي رزقنا، هذا الذي رزقنا ته علما تشبیه بلیغه وایي. تشبیه بلیغه څنګه ده؟ هذا مثل الذي رزقنا، مثل هغه حرف د تشبیه کې سره حذف شوی دی. نو دې تشبیه بلیغه وایي. تشبیه بلیغه ورته ولې وایي؟ ځکه دواړه طرفونه تشبیه برابر شي، مشبه مشبابي دواړه برابر شي. نو هذا الذي رزقنا کې تشبیه بلیغه ده. دا هغه میوې چې موږ ته راکړل شوې من قبل و مخکې. مخکې څه معنی؟ یعنی سبای ټیم کې دا میوه راکړې شوې بیگای ټیم کې چې کوم میوه ورکول کی دا بل شي لکه سبای دی شانته یا من قبل دا مال چې مخکې دنیا کې دا اوس میوه راکړې شوې یا من قبل مقصد داري چې کله دی و میوه وشو کې دای په ځای فوري بل میوه را پیدا شي نو من قبل دا مقصد دی چې دا میوه خو مخکې مونږ خوړلې و دای په ځای فوري بل را پیدا شوي و اوتو به متشابها مقصد داري دی کم درې قول دی من قبلو کم درې قول او متشابهان کم درې قول دی متشابه معنی یو شانی په رنگونو کې شکلونو کې خوندونو کې بیا فرقی خو شکلونه بیا یو شانی دویم معنی دا کوي متشابهن یو شانی په کاروالي کې ټولې میوې به کره او غوره به وي ردي میوه او جنت په میوو کې نه وي دریم دا معنی متشابهن یو شانی د میوو د دنیا سره د دنیا دا میوو شان به شکل او نوم یي اګر چې خوند به ډېر بدلي متشابهان کې هم درې معنی شوي متشابهن یو شانی په شکل کې او رنګ کې اگر چې خوندونه کې بې پرې کې دریم متشابهن یو شانی په کاروالي کې ردی به کې نه وي دریم متشابهن مشابه دا میوو د دنیا سره د دنیا د میوو شکل کې به وي ولهم فی ازواج مطهره مطهره څه معنی مطهره دا معنی چې پاکې به وي دلته الله صفت کوي د جنت د بیبیانو په پاکۍ سره نور سورتونو کې هم د دې صفات بیانېږي سورت رحمان کې وایي کأنهن الیاقوت والمرجان هلته یې تشبیه د یاقوت او مرجان سور کوي سورت واقع کې وایي کأمثال اللؤلؤ المکنون په شان د ملغلرو چې هغه پټې ساتلې شوي دارنگی صورت نبا کی وی که وکوائی با اترابن یا نور ایتونه چای که دی بی بیانو سپاد بیان شوی دی او متوهرتون مانا پاکی پاکی سمانا دا پاکوالو مقصد دار اخلاق بی پاکی بد اخلاق بنای دا ناکار سپادونو با پاکی دارنگی جب بیسی پاکی بری خبری بنکی ورانی خبری بنکی دارنگی متوحرت و نظر به پاکی بخپل خواهن نماشی و بل جاتا بنو گوری دارنگی متوحرت و جامع به پاکی خیر باب که خیرن بلی نمتوحرت و پاکی بای در ار قسم گندگی نه در بولو نه در هیزون پاس در لارو نه در قرن و خراش کنه در هر گندگی نه اخلاق به پاکی جب به پاکی نظرونه بے پاکی جامع بے پاکی صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس عنہ چلا یحزنا ولا یحدثنا ولا یتنجسنا بیماری و پین راضی بیو دسکی بنا دارنگی پلیتی گی بنا عبداللہ بن عباس عنہ وی متوحرت من القذر والعزا لا یبولنا ولا تقوتنا ولا يمزين ولا يمنين ولا يحزن ولا يبسقنا ولا يتنخمنا ولا يلدنا يعني رب بول نكي وارتش بول لوي بول مني مزي وغيره بيماري لاري خراشي وغيره دي طول خباستون نبسي پاكي بي دا ندي الفاظ تشريح و معنى دا آيات كريمة دا چې الله تعالی یو بشر الذین اوزیر ورکه هغه کسان ته امنو چې ایمان دې راوړی وعملو الصالحات عملیې کړی په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان لهم چې یقینا د دې لپاره جنت باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د بنګړو د دې نه ولي کلما رزقوا هر واری شو ورکړی شي دیتا منها د دې له من ثمرتین سمیوه رزقان د پاره د خوراک نو قالو وی به دی هذا الذي دا هغه شی دی یا دا هغه میوې دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې له دې نه ووته ورکولی به شي به دغه میوې متشابها یو شانی ولهمو دی در پیا په دې باغونه کې ازواج بیبیانې بی مطهرتن پاک کلی شوی وهم و دیو پیها پدی جنتن کی خالدن ہمیشہ بی. بہرحال دیات کریمہ کی بشارت ذکر شو او دی بشارت کی بے سنور نعمتن ذکر شو.